trwają rozmowy prezydentów Polski i Korei Południowej, m.in. o współpracy militarnej. W trasę rusza lokomotywa z grafiką upamiętniającą rodzinę Ulmów. Unia Europejska planuje długoterminowe wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Tak wynika z dokumentu przygotowanego przez unijny korpus dyplomatyczny, który widziała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Ten dokument to przygotowanie do dyskusji w gronie państw członkowskich na temat unijnych zobowiązań bezpieczeństwa dla Ukrainy. Dwustronicowy dokument zawiera kilkanaście kluczowych, szeroko zakrojonych działań. Listę otwiera finansowanie dostaw broni w ramach Europejskiego Funduszu Pokojowego. Z dokumentu wynika, że w tym roku Unia wyda 4 miliardy euro na zwrot kosztów dostarczanej przez państwa członkowskie broni na Ukrainę. A ponadto w ramach roztaczania parasola bezpieczeństwa Unia ma się zobowiązać do stałego, wieloletniego szkolenia ukraińskich żołnierzy. Obecna unijna misja, której dowództwo znajduje się w Polsce, wyszkoliła już 24 tysiące wojskowych i ma być zwiększona. W dokumencie mowa jest też o współfinansowaniu dostaw m.in. myśliwców oraz o wspieraniu konserwacji i naprawy przekazywanego sprzętu. Jest również deklaracja dotycząca wymiany danych wywiadowczych czy przekazywania zdjęć satelitarnych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Współpraca militarna, gospodarcza i energetyczna to najważniejsze zagadnienia, jakie omawiają prezydenci Polski i Korei Południowej. Prezydent Yoon Suk-yeol wraz z małżonką składa oficjalną wizytę w naszym kraju. W tej chwili trwają rozmowy delegacji obu państw, przewodniczą im prezydenci. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która śledzi przebieg wizyty południowo-koreańskiej pary prezydenckiej. Agnieszko, powiedzmy więcej o tematach tych rozmów. Ważnym zagadnieniem, które jest teraz omawiane podczas tego bilateralnego spotkania, jest energetyka. Polskę i Koreę Południową łączy 10-letnia umowa o partnerstwie strategicznym. Zawiera się w tym m.in. kwestia współpracy jądrowej. Koncern Korea Hydro wraz z PGE i PAK współpracuje przy budowie elektrowni jądrowej w Pątnowie. Ważnym obszarem jest też współpraca przy centralnym porcie komunikacyjnym, który powstaje, jak wiemy, w okolicach Baranowa. Rolę strategicznego doradcy CPK pełni port lotniczy w Incheon, czyli w Korei Południowej, który jest także brany pod uwagę przy projektowaniu samego lotniska. Partner z Azji może wnieść, według ostatnich informacji rządu, nawet 1,5 miliarda euro w budowę centralnego portu komunikacyjnego. Oprócz rozmów z prezydentem Andrzejem Dudą, południowo-koreański przywódca jeszcze dziś spotka się także z premierem Mateuszem Morawieckim i z marszałkami Sejmu i Senatu, a jutro prezydenci Polski i Korei wezmą udział w forum gospodarczym. O czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Ustalenia szczytu NATO w Wilnie zdominują rozmowę prezydenta Andrzeja Dudy z uczestnikami Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele rządu oraz liderzy ugrupowań politycznych. Wszystkie kluby i koła parlamentarne potwierdziły swój udział, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Dziś mamy potwierdzenia uczestnictwa i reprezentacji wszystkich kół i klubów. Formuła jest w zasadzie to już lat sprawdzona w licznych kryzysach, którymi mieliśmy do czynienia. Więc poszukując merytorycznej, spokojnej dyskusji, ta formuła wydaje się być optymalna. Takie konsultacje są ważne, mówił w radiowej jedynce poseł PSL-u Marek Sawicki. Zawsze korzystamy z zaproszeń, czy do pana prezydenta, czy do pana premiera. Uważamy, że dialog musi być prowadzony i jeśli rządzący zapraszają, to niezależnie od tego, w jakim charakterze, trzeba w tym uczestniczyć, bo nieobecni w ogóle nie są wysłuchiwani. Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zaplanowano na 14:30. Lokomotywa z grafiką upamiętniającą rodzinę Ulmów wyrusza w trasę. Pociąg będzie jeździł do 4 września między Przemyślem a Berlinem. Lokomotywę zaprezentowano dziś na Dworcu Centralnym w Warszawie. Nagłaśnia historię rodziny Ulmów. Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Nie tylko w Polsce, ale i mamy nadzieję, że także i za granicą, w Niemczech. Pierwszy kurs z Warszawy, ale wszystkie następne na trasie Berlin-Przemyśl. Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA. To nie jest specjalnie zrobiona trasa, to jest trasa, która funkcjonuje w rozkładzie jazdy. Ta lokomotywa będzie przemierzać całą Polskę. Wojciech Kolarski, minister w kancelarii prezydenta. Będzie przypominać, będzie pokazywać, będzie informować o historii rodziny Ulmów, z której my wszyscy, my Polacy możemy być w sposób szczególny dumny. Ulmowie zostali zamordowani blisko 80 lat temu przez Niemców za ukrywanie Żydów. 10 września w Markowej na Podkarpaciu odbędzie się beatyfikacja rodziny. W Niemczech lotniska w Hamburgu i Düsseldorfie zostały rano zablokowane na pewien czas przez aktywistów klimatycznych z grupy Ostatniego Pokolenia. Aktywiści przykleili się do pasa startowego. Na kilka godzin zamknięto odprawy i kontrolę bezpieczeństwa. W ciągu dnia mogą wystąpić dalsze odwołania i opóźnienia lotów. Kilka zablokowanych linii kolejowych, zniszczone domy i samochody to efekt nocnych burz na niemal całym terytorium Węgier. Synoptycy ostrzegają, że to nie koniec gwałtownych zjawisk meteorologicznych. Ruch kolejowy na czterech węgierskich liniach jest wstrzymany lub poważnie ograniczony z powodu powalonych natury drzew lub awarii urządzeń zasilających. Węgierska kolej ostrzega, że w niektórych przypadkach opóźnienia mogą sięgnąć nawet 2 godzin. Połamane przez silny wiatr drzewa zniszczyły wiele dachów budynków, między innymi w okolicach miast Zalaegerszeg na południu, Kaposvár w centralnej części kraju, a także Győr na północnym zachodzie Węgier. W miejscowości Kaposvár wichura zniszczyła budynek komisariatu policji. Służby nie podały informacji, że ktokolwiek został poszkodowany w nocnych burzach i wichurach. Węgierscy meteorolodzy zapowiadają, że to nie koniec niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Wydano ostrzeżenie dla południowych rejonów kraju. Znów mają się pojawić gwałtowne burze, prędkość wiatru dochodzić będzie do 120 km na godzinę, a grad może mieć średnicę nawet 5 cm. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na południu i południowym wschodzie również burze. Temperatura maksymalna od 24 stopni do 28, chłodniej tylko nad morzem oraz na obszarach podgórskich Karpat od 20 do 22 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Trójka do trzeciej. Mówimy dzień dobry, Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński i Maciej Załęcki. All I know is everything is not as it should. But the more I grow, the less I know. So many lives, though I'm not old. And the more I see, the less I grow. The fewer the seeds, the more I sow. Trzeci Polskiego Radia. Tu i tam. Niegdyś jednoznacznie kojarzyły się z grozą i strachem, a dziś proszę są maskotkami, bohaterami gadżetów dla najmłodszych. Znane z filmów, z filmowych hitów, potwory wciąż znajdują kolejne pokolenia widzów, co potwierdzają zapowiedzi filmowych premier. Potwory rozbudzają wyobraźnię nas wszystkich, co też pod lupę wziął Michał Fedusio. Potwory i postacie o nadprzyrodzonych mocach są obecne w kinie niemal od początku. Wystarczy przywołać obraz Georgesa Méliès'a z 1912 roku, zatytułowany Zdobycie bieguna, gdzie uczestnicy wyprawy musieli stawić czoła lodowemu ludojadowi. Wraz z rozwojem kina zmieniały się wyglądy i role, jakie stwory pełniły w kolejnych produkcjach. Dekada po dekadzie wdzierały się na szczyty kinowej popularności, stając się też częścią popkultury. Różne były na to pomysły, w zależności od tego, jak rozwijał się język kina i do czego reżyserzy albo producenci chcieli tych potworów użyć. Dr Tomasz Adamski z Instytutu Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku. Godzilla był związany ze strachem przed wybuchem bomby atomowej. King Kong był opowieścią nie tylko o potworze, ale o tym, jak się wyrywa coś co przynależy naturze i zabiera się to do cywilizacji. Na pewno dzisiaj w dobie efektów cyfrowych, no to zainteresowanie potworami rośnie i widzowie czekają, żeby one były przedstawione coraz bardziej wiarygodnie, majestatycznie. One mają przede wszystkim dobrze wyglądać i być przekonujące na tym ekranie. I potwory dalej przynależą do jednego z popularniejszych gatunków filmowych, czy horror, czy science fiction, czy filmy fantasy. Producenci filmowi i scenarzyści chętnie sięgają po sprawdzone i rozpoznawalne potwory, opowiadając obrazem ich kolejne przygody. Dla przykładu, 2 lata temu Godzilla i King Kong wystąpiły w jednym filmie jako główne postaci. Na przyszły rok zapowiedziano już premierę drugiej części sagi. Z kolei w listopadzie tego roku na ekrany trafić ma nowa Godzilla. Tak jak w Rejsie, tak? Lubimy te filmy, które gdzieś tam już widzieliśmy. Producenci starają się też robić takie filmy, które połączą w sobie różne generacje widzów. To znaczy starsi, ci, którzy pamiętają na przykład stare filmy z King Kongiem, może już nie pierwszego, tam z 1933 roku, no i młodzież, którą przyciągnie się efektami cyfrowymi i jakąś formą opowieści. Więc myślę, że dzisiaj to kino postmodernistyczne bierze figury z różnych uniwersów, z różnych światów i próbuje łączyć je z sobą po to, żeby dotrzeć do jak największej liczby ludzi. Potwory z powodzeniem odnajdują się też w innych gatunkach. Wystarczy przywołać bajkę Potwory i spółka, czy film fantasy, choć z nutką dramatu i kina obyczajowego, Kształt wody. A dlaczego my lubimy się bać, drodzy państwo? Być może odpowiedź nie jest wcale taka skomplikowana. Uwalnia się tyle hormonów, między innymi dopamina, która pobudza nasz ośrodek przyjemności. Co do tego bania się może warto sobie zorganizować mikroskop w domu i od czasu do czasu obejrzeć roztocza, albo wziąć pod lupę mrówkę, albo przyjrzeć się motylowi, jak on wygląda, abstrahując oczywiście od pięknych skrzydełek. It breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad there never was a story, obviously. There'll never be. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? Polskiego Radia. W niedzielę, czyli 16 lipca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi zespół Big Day. Będziemy transmitować oczywiście koncert na naszej antenie, na stronie Trójki, na Facebooku, na YouTubie. Drodzy Państwo, mamy zaproszenia, trzeba do nas napisać. Trójka do trzeciej @polskieradio.pl. Dziewczyny z góry i chłopaki z dołu otwierają oczy i każdego dnia spotykają się z zamiarem tej miłości ponad miarę, aby się zapomnieć.

Funky, funky, funky. Erykah Badu, Prince, Madonna to jedni z wielu twórców zafascynowanych, inspirujących się twórczością Betty Mabry, a później Betty Davis, która przez rok była żoną Milesa Davisa. Jak się okazało, to ona spowodowała, że jego twórczość przekierowała się na tak zwane jazz fusion.

które sprawia, że tytułowi osadnicy mają lepszą motywację do pracy. Skąd my to znamy? Samo życie. Przy okazji przeglądu nowości nie może zabraknąć także krajowej produkcji. Slavic Punk Oldtimer to izometryczna strzelanka osadzona w cyberpunkowym uniwersum, które wymyślił pisarz Michał Gołkowski. Głównym bohaterem jest Janus, a celem rozwikłanie zagadki skradzionych danych. To, co zwraca uwagę, to swojskość Slavic Punka. Postkomunistyczna, brutalistyczna, betonowa architektura i słowiańskie naleciałości zmieszano z futurystyczną, skąpaną w świetle neonów technologią oraz sarkastycznym poczuciem humoru. I to zdanie najlepiej oddaje klimat gry. Na koniec mam jeszcze grę przygodową utrzymaną w konwencji survival horroru. Guild, bo o niej mowa, to nowa produkcja autorów Rime i Deadlight. Główna bohaterka o imieniu Sally musi odnaleźć swoją kuzynkę. Na jej drodze staną rozliczne potwory, przed którymi trzeba będzie się chować. Tytuł nawiązuje swoim klimatem do popularnego serialu Stranger Things oraz filmów Tima Bartona. Z kolei oprawa graficzna utrzymana jest w rysunkowej estetyce. I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia niebawem. Samograj. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.